Dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyplewski. Rodzina Ulmów ogłoszona błogosławioną. To pierwsza taka beatyfikacja w historii Kościoła. Polityka migracyjna, jeden z tematów debaty Polskiego Radia i Super Ekspresu. Mijają 22 lata od ataku terrorystów z Al-Kaidy na Stany Zjednoczone. Amerykanie oddadzą hołd ofiarom. Na ołtarze wyniesiono rodzinę Ulmów, zamordowaną przez Niemców za ukrywanie Żydów. Podczas uroczystej mszy świętej w Markowej doszło do pierwszej w historii Kościoła wspólnej beatyfikacji całej rodziny. Ceremonia była również okazją do przypomnienia o brutalnych realiach II wojny światowej. Papieski wysłannik kardynał Marcello Semeraro podkreślał, że to miłość, a nie tragiczna przeszłość, jest sercem beatyfikacji. Chcemy natomiast, aby ten dzień był dniem radości, ponieważ słowa Ewangelii spisane na papierze stały się dla nas przeżywaną rzeczywistością, która jaśnieje w chrześcijańskim świadectwie małżonków Ulmów i w męczeństwie nowych błogosławionych. Na państwowy wymiar uroczystości w Markowej zwrócił uwagę prezydent Andrzej Duda, który mówił, że historia rodziny Ulmów pokazuje prawdę o niemieckiej okupacji. O ówczesnym, zbrodniczym niemieckim prawodawstwie na tej ziemi, które to prawodawstwo było podstawową przyczyną tej tragedii. Szczególnymi gośćmi beatyfikacji byli krewni rodziny Ulmów. Jak podkreślali, mimo bolesnej historii, teraz mogą się radować dzięki nowym, bliskim orędownikom w niebie. Z Markowej Karol Darmoros, Polskie Radio. Prywatyzacja spółek Skarbu Państwa, migracja, rozwiązania prawne na rzecz kobiet czy import zbóż z Ukrainy. O tym między innymi dyskutowali goście debaty Polskiego Radia 24 i Super Ekspresu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma prawo do kształtowania swojej własnej polityki migracyjnej. Podkreślił, że Polska nie zgodzi się na zewnętrzne naciski w sprawie przyjmowania migrantów. Nie ma naszej zgody na żadne mechanizmy szantażu, na żadne mechanizmy przymusowej relokacji nielegalnych czy świeżo zalegalizowanych migrantów z krajów Europy Zachodniej lub karanie krajów, które się na to nie godzą, bo my nie będziemy płacić za błędne polityki migracyjne innych krajów. Agnieszka Buczyńska z Trzeciej Drogi powiedziała, że kwestia migracji nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie walki politycznej. Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. Chcielibyśmy się bardzo wzorować na modelu duńskim, który mówi właśnie o tym, jak wdrażać procesy integracyjne, żeby nowi mieszkańcy naszego kraju mogli normalnie w tym kraju funkcjonować, ale też, żeby nie było takich sytuacji, które możemy niekiedy obserwować nawet we Francji. Poseł KO Marcin Kierwiński podkreślił, że nasz kraj musi opracować klarowne i zdecydowane zasady przyjmowania migrantów. Jeżeli chodzi o migrantów, Polska potrzebuje bardzo skutecznej polityki migracyjnej. To znaczy polityki, która jasno określa, z jakich kierunków i jakie osoby, o jakich kompetencjach powinniśmy tutaj do Polski sprowadzać, na polski rynek sprowadzać. Reprezentująca Lewicę Anna Maria Żukowska stwierdziła, że polska scena polityczna powinna zmienić sposób narracji o polityce migracyjnej. Potrzebujemy racjonalnej polityki imigracyjnej. To w ogóle nie ma o tym poważnej dyskusji, tylko jedna partia z drugą partią przerzucają się spotami wyborczymi, które są moim zdaniem antyludzkie, niehumanitarne i wprost obrzydliwe, które mogą się źle skończyć, bo mogą po prostu nakręcić takie nastroje, które potem będzie bardzo trudno w Polsce stonować. Zdaniem Krzysztofa Bosaka z Konfederacji migracja musi być zjawiskiem dokładnie kontrolowanym. Jeżeli pytamy, jaką imigrację powinniśmy do Polski przyjąć, no to z pewnością taką, która mogłaby się integrować czy asymilować z polskim narodem. Trzeba przywrócić w tym jakąś miarę i ta miara sprowadza się do kontroli liczbowej i jakościowej. Dariusz Kacprzak z Bezpartyjnych Samorządowców stwierdził z kolei, że przyjmowanie imigrantów powinno być oparte na badaniu potrzeb rynku, gdyż dodatkowi pracownicy wzmocniliby PKB naszego kraju. Jedno z pytań w referendum, które odbędzie się razem z wyborami 15 października, dotyczy właśnie migracji. Amerykanie oddają hołd poległym w ataku terrorystycznym z 11 września 2001 roku. Główne obchody 22. rocznicy zamachów odbędą się w Nowym Jorku, w miejscu, gdzie stały wieże World Trade Center. Osobne ceremonie zaplanowano w Waszyngtonie i w Pensylwanii. Nowojorskie obchody 22. rocznicy zamachów z 11 września odbędą się w Parku Pamięci na Dolnym Manhattanie, gdzie w miejscu dawnych wież World Trade Center zlokalizowano dwa kwadratowe baseny, po ścianach których spływa woda. Ceremonia rozpocznie się o 8:30 czasu lokalnego, czyli o 14:30 czasu polskiego i potrwa ponad 4 godziny. W uroczystości, której głównym elementem będzie odczytanie nazwisk wszystkich poległych, weźmie udział wiceprezydent Kamala Harris. Przedstawiciele amerykańskich sił zbrojnych zgromadzą się pod pomnikiem ataków z 11 września obok Pentagonu. Osobna ceremonia odbędzie się w Shanksville w Pensylwanii, gdzie rozbił się czwarty z porwanych samolotów. Koncerty, msze i spotkania przy pomnikach zamachów z 11 września odbędą się dziś w tysiącach amerykańskich miast i miasteczek. Przebywający w Azji prezydent Joe Biden ogłosił 11 września Narodowym Dniem Służby i Pamięci. Flagi na wszystkich budynkach federalnych w USA będą dziś opuszczone do połowy masztów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek szykuje się dobrze, piękny, słoneczny dzień. Takie są zapowiedzi synoptyków. Na termometrach od 26 stopni Celsjusza na wschodzie do 29, 30 na zachodzie i w centrum kraju. Nad morzem nieco chłodniej, ale to nie będzie zima. 23-26 stopni na plusie. Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy po zwycięstwie nad Belgią 3-1. A piłkarze? Mam trochę takie zarzuty do dziennikarzy, komentatorów sportowych, bo z naszych piłkarzy robią takich gwiazd czasami, że się w głowie nie mieści. Jak wygrają jeden mecz obojętnie z kim, no to już wielkie halo, że gramy Bóg wie w jakich ligach. Ale spójrzmy w prawdzie, jaka liga, taka reprezentacja. No i dziennikarze powinni czasami tak naprawdę surowym okiem spojrzeć. Mam taki pomysł, żeby może tym piłkarzom w ogóle nie płacić żadnego wynagrodzenia za granie w reprezentacji, to gdyby grali dla idei, to może by mieli jakiś tam więcej serca do walki, a tutaj to się tylko żałość nasuwa i w zasadzie nie wiadomo, jak to skomentować. Ja bym proponowała zakaz transmisji takich spotkań w ogóle. Jakby oni przez 3 lata nie byli pokazywani w telewizji, to nikt by od nich nie chciał reklam. Zaczęliby grać, a mój mąż miałby humor lepszy, i dzień byłby przyjemniejszy. No ale to też producentom telewizorów by się dostało po kieszeni, bo przecież turniej to trzeba więcej cali. Nie no, proszę pana, to byśmy oglądali po prostu siatkarzy, a nie piłkarzy. No, siatkarze dają radę i faktycznie sprawiają, że czujemy się zdecydowanie lepiej. To jeszcze o koszykówce, ale to za moment w Stanach Zjednoczonych także kibice niezadowoleni. reprezentacja Kanady pokonała Stany Zjednoczone w meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata w koszykówce. Dla Amerykanów to drugi z rzędu turniej mistrzowski, z którego wracają bez miejsca na podium. Smutek, gorycz, rozczarowanie, o tym blamarzu opowie nam nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Zacznijmy jednak od 22. rocznicy zamachów na World Trade Center. Pamięć ofiar czczą dzisiaj Amerykanie w 22. rocznicę zamachów z 11 września 2001 roku. Halo Janku. Rzeczywiście to jest bardzo ważny dzień dla Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj obchodzona jest 22. rocznica o godzinie 8.46 czasu lokalnego, to będzie 14.46 czasu polskiego. Rozpoczną się tradycyjnie te uroczystości w miejscu, gdzie znajdowały się wieże World Trade Center. Teraz znajduje się tam miejsce pamięci. 8.46 to jest taki symboliczny czas, kiedy pierwszy samolot uderzył wieżę World Trade Center i w tym czasie między innymi to już jest tradycja, wyczytywane będą imiona i nazwiska wszystkich osób, które zginęły w tych tragicznych zamachach, w tym także Polaków. Ale naszych rodaków, których nie brakuje w Nowym Jorku, bo według takich nieoficjalnych danych po aglomeracji chicagowskiej, to właśnie w Nowym Jorku jest najwięcej Polaków po Chicago, to zapytaliśmy ich o ich wspomnienia właśnie sprzed 22 lat. Posłuchajmy. Ja się bałam przede wszystkim o córkę w szkole, bo jej szkoła była na Queensie i ja mówię, no jak zamkną metra i autobusy nie będą jeździły, więc jak ona dojdzie do domu? Więc moje pierwsze myśli to były praktycznie o dziecko. W następnym dniu podjąłem pracę przy oczyszczaniu tych miejsc i pracowałem tam długo, nie tylko w pobliżu, ale troszeczkę dalej również czyściliśmy szkoły, metro i budynki, które są przylegały do tego. Nie są to przyjemne wspomnienia, chociaż do przyjemnych należało to, że wracaliśmy z pracy, to ludzie nam byli brawo, że tam pracujemy. Dzieci pisały kartki specjalne takie i nam dawali coś takiego z podziękowaniem za to, że tam czyścimy to wszystko. Wspominają Polacy wydarzenia sprzed 22 lat, a wieczorem, zawsze wieczorem, 11 września, to jest taki symbol, w niebo wystrzelą dwa takie słupy światła upamiętniające wieże World Trade Center, które widziane są z dziesiątek kilometrów w okolicach Nowego Jorku. To Jan Pachlowski. Janku, dzisiaj sporo mówimy w poranku o sporcie, o tym, co wydarzyło się wczoraj na Murawie i o spotkaniu biało-czerwonych z drużyną Mołdawii, ale w Stanach Zjednoczonych także miny nietęgie po meczu koszykarskim. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, że koszykówka reprezentacyjna tutaj w Stanach Zjednoczonych traktowana jest troszeczkę po macoszemu. Rzeczywiście to się komentuje, ale nie są to najważniejsze wydarzenia sportowe. Zdecydowanie więcej można przeczytać na przykład o finale US Open i zwycięstwie sobotnim Amerykanki Coco Gauff. Zresztą Amerykanie dosyć długo czekają tutaj na tytuł wielkoszlemowy. Wśród kobiet to 3 lata od Sophie Kenin i Australian Open, a wśród mężczyzn od wielu lat, to już jest chyba nawet ponad 2 dekady. Dlatego o koszykówce wcale nie mówi się tak dużo. Ja już Państwu mówię dlaczego. Ponieważ tutaj Amerykanie skupiają się przede wszystkim na NBA. To jest dla nich najważniejsze. Ci czołowi koszykarze na czele z LeBronem Jamesem, oni chcą po prostu odpocząć i nim nie zależy wcale tak na grze w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. To nie ma też takiego prestiżu jak w przypadku na przykład piłkarskich reprezentacji. Tutaj z góry jest wiadomo, że najczęściej ci najlepsi koszykarze nie będą grali, co też przekłada się na wyniki. Taka ciekawostka, bo na przykład 4 lata temu Amerykanie zajęli dopiero 7 miejsce i wygrali, uwaga, o te 7 miejsce z Polakami. Dlatego rzeczywiście można przeczytać o tym, że Amerykanie nie zdobędą medalu. Jest smutek, ale nie jest to jakoś najważniejsza informacja sportowa. To jest na 3., 4. miejscu. Wszyscy skupiają się na NBA. I też to jest przykład, czy z przeszłości Marcina Gortata, czy teraz Jeremiego Sochana. Oni wcale nie grali często w reprezentacji. Z

last laugh lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about, you took a left off last laugh lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. You used to get it in your business, now you only get it in your nightdress. You just gotta drop the noise, it's a niceness. We're running a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Is everything as great as the past though? A bloody man is like an interpasco. Now when you used to be a rascal. 21 minut po siódmej, pora na trójkę. A my dzisiaj rozmawiamy o wczorajszym meczu. Oczywiście można byłoby marzyć, że jednak zwyciężymy i przybliżymy się do mistrzostw. No jednak, proszę państwa, nie udało się. No i cały czas próbujemy się dowiedzieć, co poszło nie tak i dlaczego tak się dzieje, że nasi grają nie najlepiej. Mi się wydaje, że to kwestia tej gry defensywnej, że czekam na trenera, który zacznie grać ofensywnie. Jak mówi się, najlepszą obroną jest atak. I tutaj piłka, no dopóki będziemy grać defensywnie, to te efekty będą mierne. Dwie dwójki i siedem trójek, oczywiście czekamy na kolejne głosy, ale też pytaliśmy państwa, skoro świt, o te obietnice, niespełnione obietnice, może jakieś rozczarowania, może czegoś brakuje na liście obietnic. To też jest temat, którym można się zająć do 8.45. Żywo dyskutowany aktualnie, proszę państwa, tak, 23 minuty już prawie po godzinie 7, państwo słuchają Pory na Trójkę. Przed nami między innymi informacje dla kierowców, ale to dopiero za kilka minut.

Brytyjska stacja BBC, pisząc o beatyfikacji rodziny Ulmów, zwraca uwagę, że w odróżnieniu od Europy Zachodniej w okupowanej przez Niemców Polsce karą za ukrywanie Żydów była zbiorowa egzekucja. A BBC przypomina, że w 1939 roku w Polsce mieszkała największa społeczność żydowska w Europie, a ponad 7 tysięcy Polaków zostało po wojnie uhonorowanych przez Izrael tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Amerykanie oddają hołd ofiarom ataku terrorystycznego 11 września 2001 roku. 22 lata temu w zamachu przeprowadzonym przez islamistów z Al-Kaidy zginęło prawie 3 tysiące osób, w tym 6 Polaków. Terroryści porwali 4 samoloty pasażerskie. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center na Manhattanie, 1 spadł na gmach Pentagonu w stanie Virginia. 4. maszyna miała prawdopodobnie trafić w Biały Dom. Dzięki akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z terrorystami, rozbiła się w Pensylwanii. Główne rocznicowe obchody odbędą się dziś w Nowym Jorku. Andrzej Poczobut otrzymał medal 75-lecia misji Jana Karskiego. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi w marcu 2021 roku został aresztowany przez białoruski reżim. Jest więziony w kolonii karnej w Nowopołocku. Nagrodę odebrał jego brat. Pełny serwis o 8. No dobrze, to teraz Sylwia Zadrożna i tematy ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Chociaż o drogi też można zapytać, bo udało się Sylwii dotrzeć do redakcji. Udało się tak na czas. Zapraszam na informacje ekonomiczne. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed oszustami, którzy próbują wyłudzić pieniądze, rozsyłając fałszywe wezwania do wpłacenia środków z tytułu ubezpieczenia na rzecz przewozu przesyłki. O sprawie mówi Justyna Pasieczyńska, rzecznik szefa KAS. Na wezwaniach może widnieć podrobione godło państwowe, logo Krajowej Administracji Skarbowej czy portu lotniczego. To oczywiście oszustwo. Krajowa Administracja Skarbowa nie zwraca się do obywateli z żądaniem wniesienia opłaty z tytułu ubezpieczenia transportu. W przypadku otrzymania tego typu korespondencji należy skontaktować się z Krajową Administracją Skarbową. A wszelkie namiary znajdą państwo na jej stronie internetowej. Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Chiny to najbardziej perspektywiczne rynki zbytu poza Unią Europejską dla polskich eksporterów. Tak wynika z analiz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Kraje unijne nadal są najważniejszymi odbiorcami polskich towarów, odpowiadają za mniej więcej 75% naszego eksportu. Jako pierwsi w Europie chcemy umożliwić reasekurację ubezpieczeń dla naszych firm transportowych działających na Ukrainie, zapowiedział tymczasem prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, która rozszerza działalność KUKE. Na aukcji w Los Angeles sprzedano obrączki ślubne słynnej hollywoodzkiej pary Humphreya Bogarta i Lauren Bacall. Jak poinformował dom aukcyjny, za 2 złote pierścionki zapłacono ponad 190 tysięcy dolarów. A u nas dolar kosztuje dziś 4,29 zł, euro 4,61, frank szwajcarski 4,82, a kurs funta brytyjskiego to 5,38 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Początek tygodnia słoneczny i bez opadów. Na termometrach dzisiaj od 26 stopni na Suwalszczyźnie, około 27 nad Zatoką Gdańską i na Mazurach, 28 w centrum i na Dolnym Śląsku, do 29 na ziemi lubuskiej. Wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. 25 minut pozostało do godziny 8. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony lpt.polskieradio.pl. Na pierwszym miejscu zadomowiła się już od dłuższego czasu ta pani. Nita Lipnicka, która jest na szczycie listy. Tak było w piątek. Czy w kolejny piątek też tak będzie? To wszystko oczywiście w Państwa rękach. Głosowanie na stronie i w aplikacji. Cytując klasyka, tego nie wie nikt. Tak jest. To się dopiero przekonamy na własne uszy w tym tygodniu. Nowy tydzień się rozpoczął, ale oczywiście głosować można codziennie. Za 21 minut 8. Proszę Państwa, Kaśka Sochacka także dostała, można powiedzieć, zadyszki, jeśli chodzi o LPT, bo przez długi czas była na pierwszym miejscu, a teraz o jedno oczko do góry z czwartego na miejsce trzecie. Za piłką powinni gonić. O ganianie za piłką, to właśnie, no to teraz o tym. Mielibyśmy drużynę narodową w momencie, gdyby żaden z grajków z orzełkiem na piersi nie brał ani złotówki za grę w reprezentacji. Gra w reprezentacji powinna być zaszczytem, a nie możliwością pokazania nowych tatuaży, nowych fryzur i spokojnego spacerku na boisku. Sprawa jest bardzo prosta. Eliminacje są po to, żeby wyeliminować słabych. Jesteśmy słabi, zostaniemy wyeliminowani i będą silni na nasze miejsce. No i wtedy będzie te spotkania piłkarskie kolejne będą ciekawe, będą na wysokim poziomie, będą ekscytujące i nie będzie żadnego blamażu. Ja jestem bardzo ciekaw analizy redakcji sportowej, trójkowej redakcji sportowej po tym meczu. Co poszło nie tak? Pytanie, czy będzie w ogóle odpowiedź na to pytanie? O tym przekonamy się za moment. Want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my Być może naszych piłkarzy rozbiła ta wersja hymnu, która się pojawiła na początku spotkania. Śledziłem transmisję i muszę powiedzieć, że wyszło dwóch tenorów na murawę i zaczęło w takim, no, nie do końca znanym nam tempie wykonywać właśnie hymn narodowy. Być może jakby ten rozjazd dźwiękowy, który pojawił się, taka kakofonia, która pojawiła się na stadionie w czasie transmisji, spowodowała rozbicie jakieś takie wewnętrzne, które nastąpiło. Jacy wrażliwcy w takim razie, gdyby okazało się tak, że było tak, jak mówisz. Tak, mam swoje podejrzenia. Natomiast no, prawda jest taka, że nasi piłkarze przegrali z Albanią 0-2, komplikując sobie i tak trudną sytuację w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. A pomeczowe opinie zebrał Krzysztof Łoniewski. Naprawdę teraz ciężko powiesz i analizować ten mecz, bo to nie jest tak, że dzisiaj słabo zagraliśmy. Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Te eliminacje od początku były ciężkie i wiadomo, że się wiele rzeczy próbuje zmienić. Mi zależy na tej reprezentacji, zależy mi na tych chłopakach, ale na dzień dzisiejszy nie jest to tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, a wręcz przeciwnie. Pierwsze 20 minut było widać, że to spotkanie, ta atmosfera, która tu towarzyszyła, że nie przestraszyliśmy się, że wyszliśmy. Obrońca reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński. Strzeliliśmy bramkę, niestety ta bramka została nieuznana i to mam wrażenie, że sprawiło w naszej drużynie tak, że cofnęliśmy się troszeczkę i Albania zaczęła przejmować inicjatywę i strzeliła piękną bramkę i nie potrafiliśmy już zareagować jako drużyna na straconego gola. Nic, no po prostu po ludzku jest i myślę, że wszystkim wstyd. Porażka tych eliminacji i porażka Fernando Santosa to jest też porażka Cezarego Kuleszy. Piłkarski ekspert Dariusz Tuzimek. To jest chaos, bałagan, to jest niekompetencja. To tym się charakteryzuje nie tylko selekcjoner, który skwasił to wszystko, pogubił się w kompletnym chaosie, no ale przecież ktoś tego selekcjonera wybrał. Wybrał go Cezary Kulesza, prezes PZPN-u. No widać, że chciał po prostu zaszpanować dużym nazwiskiem. Nie przejmował się tym, że ten trener akurat w tym wieku, w tym momencie swojej kariery trochę pasuje do reprezentacji polskiej jak pięść do nosa. Akurat w ostatnim czasie zrobiliśmy krok w tył i teraz musimy zacząć od siebie. Co zrobić, żeby wrócić z krokiem do przodu albo z dwoma krokami do przodu, bo wydaje mi się, jaka sytuacja jest w tabeli. Oczywiście te eliminacje dalej są, dalej będziemy walczyli, ale musimy coś zmienić, zaczynając od siebie przede wszystkim, żeby zacząć nie tylko lepiej grać, ale też wygrywać. Ja chcę grać w reprezentacji, ja chcę grać z Orzełkiem na piersi. Dla mnie to jest zawsze wielkie wyróżnienie. Nie jestem od tego, żeby dyskutować tutaj, czy chcę pracować z trenerem, czy nie. To nie ode mnie zależy i ja nie mam najmniejszego wpływu. Nie są moje kompetencje, żeby się na ten temat wypowiadać. Santos do końca nie rozumiał, co się dzieje w reprezentacji, co tę drużynę zżera od środka, jaki robak ją toczy. Nie umiał rozwiązać żadnych konfliktów, nie umiał tym wszystkim zarządzić, nie trafiał z personaliami, wymyślił jakąś dziwną rewolucję z powrotem Krychowiaka. To się okazała ta koncepcja kupą śmiechu. Wszystko to bardzo źle wyglądało, ale ryba psuje się od głowy oczywiście. Ja myślę, że teraz prezes Kulesza będzie musiał to wziąć na klatę, będzie musiał szybko, ratując swój wizerunek i swój dobry PR, będzie szukał kogoś na podmiany Portugalczyka. A teraz utwór, który świetnie się sprawdzi po przegranym meczu, zarówno dla kibiców, jak i dla piłkarzy, dla wszystkich. Weź nie pytaj. Tak, pora odsyć łezkę. Ciągle chodzę te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam. Ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Codziennie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź no chodź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tuż ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności. Ja nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, ja wszystko to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście ja córką zrobię jeść. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź czekaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Kiedy stuknie mi 50 lat, wkoło fury i bzdury, dziewczyny młode do mnie, e i a, ty wołaj mnie, zawołaj mnie, zawołaj mnie. Weź mnie świru, weź się przytuł, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. Weź nie młodej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodej, weź się starzej, razem ze mną, razem ze mną. No weź, no weź. Za 10 minut ósma, czuję wstyd, ale do dymisji się nie podam ani dzisiaj, ani jutro, tak powiedział Fernando Santos na konferencji prasowej po meczu. Reprezentacja kuleje. Winny Santos czy panowie piłkarze? Tego nie wiemy, ale próbujemy dociec. Dwie dwójki, siedem trójek. Nie kapituluje także Tomasz Łysiak. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Albania. Piękny to kraj na Półwyspie Bałkańskim, który na fladze i w godle ma czarnego dwugłowego orła na czerwonym tle. Orzeł ten, drodzy Państwo, ma swoje korzenie jeszcze w Bizancjum, bo to właśnie orzeł dwugłowy był godłem bizantyńskim, taki zdezorientowany, patrzący to w lewo, to w prawo. My jednak nie o orłach, nie o czerwieni, czerni, ale o nazwie Albania dzisiaj sobie opowiemy. Po pierwsze, może zadajmy pytanie. Czy istnieje związek między włoskim piosenkarzem Albanu a Albanią? Albanu, przypomnę, to artysta, który wraz z Rominą Power stworzył hit wszechczasów Ci Sara. Otóż daleki związek Albano i Albanii znajdziemy. Imię Albano, które stanowiło podstawę dla pseudonimu Albano, w starożytności brzmiało bowiem Albanus, czyli ktoś, kto pochodził z miasta, które w nazwie miało wyraz Alba, coś tą Albą wspólnego, tak jak Alba Longa. Powiedzmy miasto położone obok Rzymu i jeszcze od niego starsze. Słowa takie jak Alba czy Album wiążą się z łacińskim słowem Albus, czyli biały. Album to był w starożytnym Rzymie pomalowany na biało mur do przyczepiania ogłoszeń. Notabene album to słowo w rodzaju nijakim, a nie męskim, i tak się niegdyś mówiło, choćby albumy wileńskie, a nie album wileński. W każdym razie Albania coś z tą bielą może mieć wspólnego. Ten rdzeń mówiący o białości przecież w sposób oczywisty, drodzy Państwo, da się tu wychwycić. Zresztą, co ciekawe, podobnie jest w wypadku Anglii i jej tej zwyczajowej nazwy Albion, prawda? Ta też pochodzi od bielejących w słońcu klifów przylądka Dover. W wypadku Albanii jednak może istnieć inna wersja pochodzenia nazwy. Po pierwsze, istniał tam kiedyś lud zwący się Arber albo Arben, czyli lud parający się pracą na ziemi, na roli. To Arber czy Arben to jedno, no ale mamy też świadectwa o plemionach Albanów. Nie wiemy, czy śpiewały Ci Sara, ale istniały. I wreszcie zostaje nam miasto Albanopolis, od którego także może pochodzić nazwa Albanii. Tak czy siak, gdy wczoraj w trakcie meczu myśmy śpiewali biało-czerwoni, to kibice Albanii mogli się podczepić pod to biało z racji nazwy kraju, a pod czerwoni z racji swojej flagi. No, może tylko tego czarnego orła zabrakło, ale w sumie orła to już mogli wywinąć piłkarze na murawie.